Astăzi suntem în Filipeni, capitolul 2, versetul 19, unde Apostolul Pavel, în această epistolă, aproape veche de 2000 de ani, uitați-vă ce spune. Nădăjduiesc în Domnul Iisus că vi-l voi trimite în curând pe Timotei, pentru ca și eu să fiu încurajat de veștile de la voi, căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțămintele ca el, fiind cu adevărat preocupat de starea voastră. Toți își urmăresc propriile interese și nu pe ale lui Hristos. Parcă am neuitat la știri. Voi cunoașteți vrednicia lui și anume că a lucrat cu mine pentru Evanghelie ca un copil slujindu-și tatăl. Sper să vin trimit imediat ce aflu cum merg lucrurile cu privire la mine și am încredere în Domnul că voi veni și eu curând. Am considerat că este necesar să vin trimit și pe fratele Epafrodit, cu un lucrător și ostaș împreună cu mine, trimisul vostru, cel pe care voi l-ați trimis pentru a sluji nevoilor mele. El a fost foarte tulburat, fiindcă ați auzit că a fost bolnav. A fost atât de bolnav încât era aproape să moară. Însă Dumnezeu a avut îndurare față de el și nu doar față de el, ci și față de mine, ca să nu fiu întristat peste măsură. Așadar, vi-l trimit în grabă, ca să vă bucurați văzându-l din nou, iar eu să nu mai fiu întristat. Primiți deci bine în Domnul cu toată bucuria și cinstiți astfel de oameni, căci de dragul lucrării lui Hristos, era aproape să moară, riscându-și viața pentru a face în locul vostru acele lucruri pe care voi nu le-ați putut face pentru mine. Un reporter din San Diego, citeam zile trecute, că a plătit un om să stea la colțul unei străzi foarte aglomerate. Sute de oameni au trecut pe lângă el, fără să-l bage în seamă, fără să-l ajute și fără să-i arate nici măcar un pic de compasiune. Odată 38 de oameni au stat și au privit pur și simplu cu un om a atacat o tânără, a jefuit-o, fără ca vreunul din aceștia să sune la poliție măcar. Vă mai spun? Un grup de tineri au văzut cum o femeie a leșinat în mijlocul străzii, făcuse infarct, într-o cabină telefonică, de unde au luat-o și au dus-o la o casă apropiată pentru a cere ajutor. Proprietarul le-a deschis ușa și le-a spus să plece cu femeia pentru că, ce credeți? N-are chef de ei. Odată un doctor care își conducea, era la volan, a fost martor unui accident pe stradă. S-a oprit, a oferit primul ajutor celor răniți și apoi i-a și vizitat lândurile datele, bineînțeles. Interesant este că unul dintre acești oameni care au fost ajutați l-a dat în judecată pentru că a făcut acest gest de bunăvoință. Spuneam înainte, citeam dacă urmăriți împreună cu mine versetul 21, unde spune acolo că toți își urmăresc ce? Și noi aproape că ne-am obișnuit cu chestia asta. Nu știm noi, vorbeam zilele trecute de aspectul ăsta. Fiecare e pentru el, frate. Și probabil, să nu mă înțeleg greșit, venind în provincie, am observat și încă observ lucruri în București, cu un ochi mai aparte, să zic eu așa. Încă nu m-am obișnuit după 10 ani, spre 10 ani așa. Dar se pare că lucrul ăsta este pe bune. Și spunea, bă, fiecare, într-adevăr, își caută folosul lui. Sunt posibile aceste lucruri? Mai este posibil, apropo, să mai fii un bun samaritan? Vă văd pe unii dintre voi că sunteți așa îngândurați. Sper că nu o să rămâneți așa îngândurați. Pentru că nu vreau să mă opresc aici, la realitatea crudă și cruntă, a spune eu. La urma urmei, pentru unii dintre noi am fost invitați la o zi de sărbătoare. Dar știți ce? Eu zic că sărbătoarea este cu atât mai frumoasă și o realizăm mai bine atunci când realizăm lucrurile care nu ne îndeamnă să sărbătorim. Dar vreau, sărbătoritul, a sărbători, este o practică pe care Dumnezeu o încurajează. Mai ales în Scriptură. Unii au impresia că Dumnezeu este dușmanul bucuriei. Un host de bucurie, așa. Dar nu e adevărat. Dumnezeu ne învață să avem sărbători. E adevărat. Ne învață să-L recunoaște pe El ca fiind numărul unu în ce privește motivația noastră. Dar ce bucurii, ce sărbători avem atunci când avem pe Dumnezeu ca motivație. Eu zic că ne distrăm mai tare. Și apropo, nici nu avem nevoie de ajutoare. Ca să mă înțelegeți. Mai este posibil, oare, spuneam, să găsim oameni de bine? Cum este posibil ca oamenii să-și împetească inimile așa de tare? Este sacrificiul, slujirea? Sunt aceste lucruri niște virtuți așa dispărute din lumea antică? Își mai găsesc oare locul în lumea noastră? Niciunul pe vremea lui Pavel, e foarte interesant, vremea lui Pavel se asemăna foarte mult cu vremea noastră și este aproape 2000 de ani. Se pare că lucrul ăsta nu s-a schimbat. Grija pentru alții, atunci, ca și astăzi, e pe care dispariție. Și noi avem fiecare dintre noi să suferim. Ce este interesant este că în biserica din Roma, unde se afla Pavel în momentul ăsta, când scrie această epistolă, această scrisoare, în închisoare pentru Hristos, nu s-a găsit nimeni care să-i fie de ajutor, să-i pese de problemele vieții lui, dacă vine să credeți. Și exista o biserică în capitala lumii pe vremea respectivă, Roma. Nu s-a găsit nimeni care să le pese de cei, de exemplu, de fraților din Filipi, care aveau niște probleme despre care am studiat până aici, până în partea aceasta de capitol. În secțiunea aceasta pe care am citit-o, practic, Pavel conține o idee foarte importantă cu privire la unul din secretele sau motivațiile sau sursa, dacă vreți așa, sursele bucuriei necondiționate. Spuneam că bucurie este această stare de bine, de împlinire, care nu ține de lucrurile care sunt în exteriorul nostru. Bucuria, prin definiție, este ceva care vine interior. Și întrebarea, Pavel tot vorbește bucuria surată, aici spune, vi-l trimit pe Epafrodit să vă bucurați de el cum și eu m-am bucurat, ca să nu mă închinui sufletul așa, că era aproape să moară acest fratele nostru. A surat, bucuria lui Pavel nu a lăsat-o să fie afectată de lucruri de genul acesta. Întrebarea care vreau să o pun și astăzi, de ce ține bucuria noastră? În capitolul acesta, Pavel spune unii secretele bucuriei necondiționate, bucuriei adevărate, și anume gândirea aceasta a lui Dumnezeu. Exemplu, prima dată în acest capitol este Hristos. Spune Apolo să aveți gândul lui Hristos sau gândirea lui Hristos. Ce gândire a avut Fiul lui Dumnezeu? Am văzut că a avut o gândire care a pus pe alții mai întâi. O gândire care a mers de s-a jertfit. A slujit până la jertfă și încă o jertfă de moarte. Hai să ne întrebăm împreună, că vreau să spun să vă pun întrebare. Hai să ne întrebăm împreună. Vedeți tipul ăsta de gândire astăzi în lumea în care trăim? Hai să fim sinceri că mai vedem așa. Dar când vedem, ne speriem. Să-ți facă cineva un bine chiar fără să aibă vreun scop? E greu de crezut. Dar când se întâmplă, parcă este o oază de bucurie într-un deșert imens. Nu? Exemplul Hristos a fost unul ca acesta, dar exemplul Hristos, apropo, n-a fost doar așa ca noi să ne închinăm la el, ca la o icoană. A fost un exemplu pe care Pavel l-a luat personal și a ajuns el însuși un exemplu. Data trecută vorbeam despre exemplul lui Pavel. Un exemplu care n-a fost teoretic deloc, pur și simplu îți spune, v-am învățat să înțelegeți că Hristos este chiar un scop. Cum vedeți la el, așa purtați-vă. Acum să ne întrebăm... Noi, de exemplu, românii, suntem borgani, declarăm cristianos, creștin, da? Iar cuvântul acesta, prin definiție, înseamnă urmașul lui Hristos. A privi la Hristos și a fi ca El. Mai exact, a face ca El. Hristos, l-am văzut că era omul, Dumnezeu omul, a cărei gândire a fost pentru alții, pentru a sluji, pentru a sacrifica. Vedem noi lucrul ăsta în viața noastră. Pentru că dacă suntem cristianos, asta e lucrul care ar trebui să-l modelăm în viețile noastre. Și apropo, dacă îl modelăm, îl vor modela și ai noștri. Pentru că toți suntem la o ocazie de dedicare de copil, de închinare a unui copil. Oare cum am putea să asigurăm noi, să ajutăm binecuvântarea unui copil, ca părinți, dacă nu vom modela în el, prin exemplu vieții noastre, un astfel de gândire? O gândire care să pună pe Dumnezeu mai întâi, și atunci când se întâmplă lucrul ăsta să pună pe alții mai întâi. De obicei lucrul ăsta se întâmplă pentru noi părinții ca un beneficiu, nu-i așa? Ce bine e să vezi copilul tău că se gândește la tine. Dar știți că nu e așa, nu? Se pare că ființele ăștia mici sunt niște mici, mari, egoiști. Și oare de unde înțeleg ei lucrul ăsta? E adevărat, știm prea bine că ne naștem cu această fire păcătoasă și nu trebuie să-l înveți un copil să facă rău. S-au făcut o grămadă de studii în care se arată foarte clar că un copil nu trebuie să-l înveți răul, că se descurcă el singur. Dar și ne descurcăm și noi, ce drept. Dar oare care este secretul pentru noi să putem să modelăm o astfel de gândire? Știți, poate zicem, știți, Hristos, înțeleg, a fost normal pentru el să poarte în felul ăsta, da? Apostolul Pavel, normal, Sfântul Pavel, nu așa îi zicem, marele a Pavel. Și în vremea noastră, în secolul 21, Pavel rămâne un geniu. Dar noi, nu-i pentru noi. Tipul ăsta de gândire, chiar așa, hai să zicem, bă, nu cred că se potrivește nouă. E bine, dacă ați observat, am citit aici despre două persoane. Timotei cine o fi ăsta, și Epafrodit. Două persoane pe care Pavel ne aduce aici ca două exemple. Oameni obișnuiți, credincioși obișnuiți, să vedem cum gândirea asta a lui Hristos, și anume o gândire smerită. Pentru că despre asta e vorba. Pentru că numai când ești smerit poți să pui pe altul mai întâi de tine. O gândire supusă lui Dumnezeu. Pentru că numai atunci când recunoști că Dumnezeu este șeful, El este în control, El merită aprecierea noastră, atunci poți să fii cu adevărat smerit. Și când ai realizat că ești smerit, nu mai ești. Apropo, cum spunea cineva. Dar pe modelul ăsta, Pavel ne aduce pe acești doi oameni, Timotei și Epafrodit, și spune, uitați-vă la acești oameni, cum, nu știu dacă știți, ce dumneavoastră știți, știți cine a fost Timotei? Poate știți, dacă ați citit Biblia și sunteți de ceva vreme în biserică, știți că Timotei a fost 16 ani ucenic lui Pavel. 16 ani ai zis? Da, 16 ani. Știți că Timotei, de exemplu, l-a ajutat pe Pavel? Chiar citeam aici, nu? Că mi-a fost conlucător împreună cu Epafrodit. Știm despre lucrurile astea. Dar, apropo, ce înseamnă Timotei? Timoteus înseamnă cel care cinstește pe Dumnezeu. Cineva spune cel care îl onorează. E de cinstea lui Dumnezeu. Dacă citim în Scriptură, el a fost printre primii convertiți la Hristos, la creștinism, cum spunem noi în Fapte, capitolul 14, o carte a doctorului Luca, care are, apropo, în vremea noastră, statutul de document istoric, prin felul în care conține așa de multe detalii, dar detalii din ăla enervante, care zice, dar ce ne trebuie nouă, așa ceva, dar tocmai Dumnezeu l-a folosit ca să ne arate că nu sunt povești de adormit copiii, sau povești din seria aia, 1001 de nopți, cum a zis taică-meu când a citit prima dată Scriptura. A citit-o până la pagina 23 și a zis, aștia sunt povești de adormit copiii. Până în ziua când a aflat că în Biblie scrie despre Cirus, despre Cir, împăratul Bezilor și Perșilor. Și lui îi plăcea istoria antică. Și a dat seama, stai puțin așa, că m-am înșelat. A luat Biblia din nou, o pusese undeva pe colțul unui șifonier și a început să citească. Luca spune că Timotei practic s-a întors la Hristos în momentul când l-a întâlnit pe Pavel. Crescuse într-o familie creștină, așa, semi-creștină, zicem așa, mama era iudeică, tatăl grec, dar atunci când l-a întâlnit pe Pavel și când a auzit cu adevărat învățătorul Hristos, atunci cu adevărat s-a întors la Hristos. Pavel numește prea iubitul meu fiu. Vi s-a spus vreodată așa? S-a spus cineva prea iubitul meu. Nu iubit. Noi avem acum tot felul săracii de noi cu limba română, ro-engleză sau cum vreți să o numiți, folosim tot felul de termeni. Honey, ce-o fi aia? O fi vreun nume de cățel sau ceva. Deci, îmi plac animalele, să nu mă înțelegeți greșit. Dar e altceva că cineva spune prea iubitul meu. Și așa îl numea Pavel pe Timotei. Timotei, practic, a venit într-un vreme destul de grea pentru Pavel. Cineva îl părăsise, Marcu. Când ne-a fost lumea mai dragă, mai exact, mai grea, Marcu, acest văr al lui Barnaba, practic i-a lăsat. Se pare că se îmbolnăvise și a zis, știi ce, eu nu mă închef de chestia, e prea greu să fim misiune pentru Hristos. Dar oare cum vedem la Timotei gândirea asta smerită? Nu o să lungesc gândirea mea împreună cu voi astăzi și vorbirea mea astăzi despre el, decât să punctez câteva lucruri pe care le-am citit. Cum este o gândire la Timotei, tipul ăsta smerit, supus lui Dumnezeu, care face diferența și care în final, indiferent ce se întâmplă, ne aduce bucurie? În primul rând, vedem la Timotei că are o gândire de slujitor. Și noi astăzi ați văzut, dacă vă invită cineva să fiți slujitor, robi, vi se pare o ofertă bună? Dar știți ce nu facem noi pentru bani? Numim cum vrem chestia asta, dar pentru bani suntem gata să facem o grămadă de lucruri. E tot aia, apropo. Să slujim. Dar oare ce-o fi așa greșit cu slujirea? Dar ce înseamnă o gândire de slujitor? Timoteu, să vedem că are pregătirea unui slujitor, unui om care e pus pe muncă. Un om care știe să lucreze, să facă o lucrare bună. Și în ultimul rând, e unul care știe că va fi răsplătit. Și să vedem despre ce este vorba. Ce înseamnă aici, dacă vă uitați în primele versete, cuvântul cheie aici spune Timotei, pentru care eu pot să fiu încurajat de veștile despre voi. Vă trimit pe Timotei. Nădăjduiesc sau încurajare. Timotei era un om de încurajare. Ați văzut ce important este să ai pe cineva care să te încurajeze? E cineva de aici și cu siguranță suntem unii dintre noi care îi place să lucreze sub presiune? Cineva să stea tot timpul de tine, spune hai, de dimineață și până seara. Puțini dintre noi sunt de tipul ăsta. Sunt unii care lucrează bine sub presiune. Dar știți care este realitatea puțin mai încolo? Ne obosește. E adevărat, te poate face să faci ceva, să realizezi ceva, dacă ești așa mai comod, ca să nu spune leneși. Mai relaxați. Am eu o vorbă. Unii oameni e prea relaxați. Se potrivește aici, în zona la noi, e foarte bine. Dar ce bine e să ai totuși un om care te încurajează. Timotei a fost pentru Pavel o încurajare. Și avea o gândire de tipul lui Hristos înseamnă să fii de încurajare. Hai să punem o întrebare. Pe cine ai încurajat ultima dată? E adevărat că costă. Mai ales, ca să poți să încurajezi să faci timp, trebuie să pui mâna la telefon, de exemplu, ceva la îndemână și să-ți faci timp. Vorbeam cu cineva aseară și spunea, am vrut să te sun de nu știu câte ori. Dar de multă vreme deva vreau să te sun, dar n-am reușit. Când termina ceva? E greu să poți să faci lucrul ăsta. Timotei era un astfel de om. Și când spune Pavel aici, spune, vi-l trimit în gură pe Timotei pentru că ca eu să fiu încurajat de veștile despre voi. La început spune, nădăjduiesc în Domnul. Era un om de asemenea de încredere. Iar ăștia sunt pe calea dispariție. Aveți încredere apropo în oameni? Mai aveți încredere în oameni? Ca să fiu sincer, aceasta e o întrebare care mă găsesc punându-o mai des în ultima vreme. În cine poți să am încredere? Când e vorba să te căsătorești, ai nevoie de ceva de încredere, nu? Bănuiesc ce zic eu. Când e vorba să faci o afacere, ai nevoie de ceva de încredere. Când e vorba să treci strada, ai nevoie de cineva de încredere, nu? Ai nevoie de încredere în ăla care se oprește la semafor când nu trece peste tine. Și în București, asta nu e o glumă, apropo, dacă am înțeles eu bine. Dar Timotei era un om de încredere. Era un slujitor de ăsta care era lângă tine și știai că poți să ai încredere. Am eu o vorbă, un astfel de om poți să mergi până în pânzile albe. Ce o însemna asta, nu știu, da. Poate sunt negre, dar de încredere. Timotei spune aici, care să mă împărtășească, spune versetul 20, că n-am pe nimeni care să împărtășească simțămintele. N-am pe nimeni. Ce important sau cât de valoros este un astfel de om? Să poți să îi spui un lucru să știi că nu dispare de acolo, pur și simplu, adică nemai păzut de tine, sau să nu se întâmple ca pereții să aibă urechi. Să fie de încredere și un slujitor adevărat. Toți își urmăresc propriile interese. Ăsta e normal, apropo. Poate ne gândim să arătăm cu degetul, dar by default, cum e la computer, da? Ați văzut funcția aceea. Dacă nu mai știi ce funcție să alegi la programul respectiv, apeși un buton acolo, scrie default. Adică exact cum a făcut și din fabrică. Prin născare, cu alte cuvinte, toți suntem așa. Ne-am grăbit să zicem da, așa e cu tare. Dar să știți, fiecare dintre noi, în firea noastră, natura noastră păcătoasă, așa suntem. Toți își umăresc propriile interese. Și Pavel spune aici, nu pe al lui Hristos. El pentru el, pentru Hristos era în închisoare. Deci era un om care gândea ca un om pus pe treabă, Timotei ăsta. Era de încredere, era încurajator. Era un om al faptelor. Nu doar pentru el, era pentru alții. El era ceea ce Pavel spunea mai devreme în versetul 5, să aveți în voi gândul ăsta lui Hristos. Știți, e o teorie pură doar când spui da, așa voi face. Și nu vei face. Iisus spune la un dat o pildă și spune, au fost niște oameni, niște angajați, dacă mă aduc aminte, erau doi fii. Unul a spus, vin, tată, o să fac. Și n-a venit. Și unul a spus, nu voi veni, dar a venit. E un exemplu, dar e un exemplu care ne duce pe noi într-o realitate a nevoii. Fiecare dintre noi avem nevoie mai devreme sau mai târziu. Deci e important să fii un astfel de om ca să poți să experimentezi și tu oameni de genul ăsta. Pentru că, așa cum spuneam, ne modelăm unii pe alții. Mai e un lucru care învățăm la Timotei. Spune aici în versetul 22, voi cunoașteți vrednicia lui, le spune celor din Filipi. Cornescu spune, râvna lui încercată. A lucrat cu mine. Omul ăsta era pregătit, 16 ani. Ce ziceți? Ce a ieșit din Timotei 16 ani lângă Pavel? Ați dat un astfel de, nu știu dacă e cineva care are vreo firmă ca, a oameni care lucrează pentru el, dar îți vrea un astfel de om angajat care să fi fost pregătit 16 ani. Ați văzut, e la mod acum să avem tot felul de team building-uri, de pregătiri, de seminarii. Nu-s lucrurile. Dar ce însemna 16 ani de seminarii? Și bineînțeles, teoria, ca teorie, dar practica este ceea ce l-a format pe Timotei. Voi cunoașteți vrednicia lui. Apropo, încrederea, încurajarea, lucrurile acestea trebuie cunoscute. De exemplu, în familie nu ne folosește nimic doar să avem o reputație în afară. Dacă acasă nu ești ceea ce ești cunoscut de alții în afară, este egal cu zero. Și o spun din experiență. Mereu mi se mai dă câte un refresh așa, deci ca să ajung la realitate. Vă înțelegeți despre cine este vorba, nu? E bine să ai astfel de oameni. Dar este bine să alegem, ca și Timotei, probabil că a luat multe refresh-uri de la Pavel, Timotei, în lungii ani de lucrare împreună. Să vezi cum ești. Sunt pregătit. În 2 Timotei, Pavel spune, ca un om încercat, verificat, adică testat și care rezistă. Oamenii ăștia sunt pe care dispariție, ce-i drept. Am citit despre un cântăresc cunoscut. La un dat a vizitat un pastor și l-a anunțat că s-a întors la Dumnezeu, viața lui și-a dat-o lui Dumnezeu și acum vrea să slujească pe Dumnezeu. Era un star, să zicem așa, o vedetă, cum îi spunem noi. Și l-a întrebat pe pastor, ce să fac acum? E bine, a zis pastorul, îți sugerez să te alături unei biserici sănătoase și să crești spiritual. Apropo, soția ta este credincioasă? Și a zis, nu este. Dar sper să o câștig pentru Domnul. Dar, zice el, chiar trebuie să aștept, trebuie să fac ceva pentru Domnul acum. Eu vreau să fac ceva acum. Nu trebuie să aștepți nimic pentru a fi o mărturie începând de la tine din casă, îi explica pastorul. Integrează-te într-o biserică, mai întâi crește spiritual, slujește-l pe Domnul acolo, mai întâi. Dar nu știi cine sunt eu. Eu sunt cunoscut, mă cunosc o grămadă de oameni, sunt un artist desăvârșit. Trebuie să fac ceva pentru Domnul. Vreau să încep ceva acum. Vreau să-mi fac o organizație, spune el. Vreau să înregistrez noi albume, vreau să fac concerte mari. Vreau să audă mulți oameni despre Dumnezeu, despre ce înseamnă cu viața mea. Și pastorul i-a spus, dacă forțezi și mergi prea repede, prea devreme și prea departe, te vei răni pe tine și vei răni probabil și casa ta și pe ai tăi dragi. Și Dumnezeu însă, dacă asculți el, îți va deschide oportunități de a sluji pe el la timp potrivit. Până atunci, pur și simplu, ai grijă ca să crești, să te dezvolți. Ce a făcut omul? Bineînțeles că n-a ascultat de sfatul primit și lucrarea lui n-a durat decât vreun an, citeam despre el. Un an s-a dus. Și și-a pierdut și mărturia, și-a pierdut și casa și, cum spunem noi pe românește, și-a întins pătura mai mult decât erau picioarele, sau cum? Și-a întins picioarele probabil mai mult decât era pătura. Plapuma. Care e aplicația pentru noi? Este important să așteptăm, să creștem mai întâi. Acum, dacă ar fi să vă întreb, cam unde sunteți în ce privește maturitatea? E o întrebare grea, complexă. Și poate zice, dar am nevoie să-mi spună cineva. Dar este important să realizăm acest principiu simplu. Mai întâi trebuie să creștem. Mai întâi trebuie să recunoaștem locul unde pune Dumnezeu. Starea. Vorbeam ieri la un grup de tineri, din pilda Domnului Iisus cu veți cunoaște un pom după ce? Vă plac pomii? Vă plac fructele? Ele cresc în pomi, apropo. Și nu vin neapărat de peste hotare. Domnul Iisus învăța acest principiu. Principiul ăsta înseamnă pur și simplu să fii în stare să recunoști ceea ce ești. Asta e un lucru greu. Pentru că suntem bombardați cu 1,5 milioane de lucruri pe fiecare zi, cu tot felul de lucruri despre noi, despre cum ar trebui să fim și poate chiar cum suntem, dar este oare adevărat? Pregătirea e importantă, să recunoști că Dumnezeu te-a pus undeva, vrea să facă ce în tine, vrea să lucreze mai întâi în tine, învățam data trecută, și apoi în ceilalți oameni. Timotei era un astfel de om. Era un om care pur și simplu recunoștea că Dumnezeu l-a pus lângă Pavel și avea să mai întâi să lucreze în el. Mai e un lucru, citeam aici în verset 23-24, spune, vreau să vi-l trimit imediat ce aflu cum merg lucrurile cu privire la mine și am încredere că Domnul va veni și voi veni și eu în curând. Vezi, Timotei știa, cunoștea principiul ăsta, sacrificiu mai întâi și apoi vine ce? Vin rezultatele. Pavel nu putea să aibă încredere în un astfel de om dacă nu văduse mai întâi sacrificiul în el. Timotei era un creștin onorabil, cum am spune noi. Dar mai întâi înseamnă pregătire. Acum, să ne întrebăm. Considerăm noi că astfel de model de gândire, considerăm noi că astfel de timp de pregătire pe care Dumnezeu le pune în viața noastră, nu știu unde suntem fiecare dintre noi, dar considerăm noi că a aștepta mai întâi momentul potrivit la Dumnezeu, de a recunoaște că Dumnezeu ne pune într-un loc pentru o vreme să creștem, să punem baze puternice, să lucreze mai întâi în noi, este benefic? Este ceea ce în urma unui că vorbim despre bucurie ne va produce bucurie adevărată? Timotei era un om, am putea spune despre el, onorabil în modul ăsta. A știut să recunoască ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și prin viața lui. Și al doilea personaj este Epafrodit. Epafrodit, apropo de Pavel și de Timotei, Pavel era evreu din evrei. În capitolul 3 următorul, chiar așa spune Pavel despre el. Eu sunt Jet-Beget, din seminția lui Beniamin. Apropo, la evrei, nu ne spune nimic asta. Dar să fii din seminția lui Beniamin înseamnă să fii din seminția de unde a ieșit primul împărat al lui Israel, Saul. Era o mândrie așa. Deci Pavel era un evreu din evrei. Timotei era jumi-juma, evreu și grec. Epafrodit era dintre neamuri, cum spune în Scriptura, adică dintre alte popoare, Jet-Beget, cum am spune noi. Dar de Pavel spune despre el aici că este un om de sacrificiu. În capitolul 4, versetul 18, spune din nou, omul ăsta și-a sacrificat viața și a jertfit practic viața pentru alții. Cum este, după părerea acestui om, un om ca și noi, gândirea asta lui Dumnezeu? Am văzut la Timotei, dar Epafrodit cum este? Poți să vedeți că la el a însemnat echilibru. Și dacă vă uitați în versetul 25, spune, fratele Epafrodit, conlucrător, ostași împreună cu mine, trimisul vostru pe care voi l-ați trimis pentru a sluji nevoile mele. Pavel se pare că nu prea are cuvinte de ajuns să descrie pe omul ăsta. Ați văzut când vreți să spuneți ceva bine despre un om? Nu-ți găsești cuvintele. Dacă nu, cumva te-ai oprit mai întâi să-ți notezi câteva cuvinte, să te gândești bine. El nu vine așa de ușor când vrei să lauzi pe cineva care într-adevăr merită laudă. Un astfel de om era Timotei. Dar spunea despre că este echilibrat. Cum? O să ați cum se exprimă. Fratele meu, și expresia aceasta e pe care dispariție în unele cercuri de credincioși astăzi. Am ajuns să ne fie oarecum ciudat să spunem ești fratele meu în credință. Și de aici continuă și alte lucruri. Dar Pavel numește pe acest om fratele meu. Spune tovarășul meu de lucru și ostașul meu de luptă. Cum e să ai un om lângă tine? Să observăm cele trei lucruri. Care să-ți fie familie, fratele meu. Și ce fel de familie avem noi în Dumnezeu când avem aceeași credință? Pentru credința asta frățească, apropo, au murit înaintașii noștri. Pentru că era familie. Noi astăzi, cum spuneam, e greu, e foarte greu. Spune tovarășul meu de lucru, cum e să ai pe cineva lângă tine, ca Epafrodit, care să te bazezi atunci când ai nevoie? Când ai un lucru de făcut, să știi, dacă îți dau lucrul ăsta, îl vei face. Cum e să ai un partener de genul ăsta? Ca să fim mai practici. Și cum este, de exemplu, când viața ajunge o luptă? Când trebuie să te lupți, să ai pe cineva în care să țină spatele? Epafrodit era un creștin echilibrat. Apropo de echilibru, unii credincioși consideră că, de exemplu, părtășia sau legătura asta frățească, ca și credincioși, nu e totul. Pur și simplu ar trebui să fim un puțin mai relaxați. Oarecum părtășia asta poate să devine mai larg decât pur și simplu convingerile noastre. Adică trebuie să fie și un pahar pe lângă. De ce e rău în asta? Și nu mă înțelegeți greșit. Spuneam înainte, Dumnezeu vrea să știm, să ne distrăm, să sărbătorim cu adevărat. Dar ce se întâmplă atunci când părtășia, legătura pe care o avem noi ca și credincioși, pur și simplu se limitează doar la lucruri de niște efemere? Vă spun ce se întâmplă. Nu mai avem bucuria necondiționată. Pentru că e greu momentul când nu mai gândești sănătos. Este greu. De exemplu, alții consideră că a mărturisi credința astăzi a ajuns, de exemplu, să fie chiar periculos. Trebuie să fii corect politic astăzi, să nu cumva să zici pe cineva. Și atunci luăm decizia asta, mai bine nu. Dar o să vedem, Epafrodit nu era un astfel de om, n-a căzut în capcane. Citeam despre un grup de credincioși care țineau foarte tare doar la aspectul ăsta de părtășie, de a petrece timp împreună. Și ce au făcut ei? Deci nu prea interesau pe alții, ziceau, bă, dacă noi ne simțim bine aici, e foarte bine, dacă vrea să vină și altcineva, e ok, dar noi ne ocupăm de noi mai întâi. Studiem Scriptura, cântăm împreună și mai departe, lucruri de genul ăsta. Interesant este că la intrarea locului, locației unde se strângeau ei, au pus o pancardă, practic, pe care au lipit cu literele cuvintelor următoare. În engleză era Jesus only, adică numai Iisus. Vântul a venit și a zburat vreo două litere dintr-un cuvânt. Care cuvânt credeți? Păi a zburat primele trei cuvinte de la cuvântul Iisus, Jesus, și a rămas doar us only, adică numai noi. Numai noi. Și lucrul ăla arăta exact realitatea lor. Ce se întâmplă cu noi când uităm să gândim în modul ăsta? Și anume, alții de asemenea. Ce vrea Dumnezeu cu altcineva? Și vrea Dumnezeu cu privire la lucrurile oamenii pe care îi pune în viața noastră? Pentru că dacă e doar despre noi, suntem dezechilibrați. Apropo, Epafrodita a fost ca Neemia din vechime. Se cunoaște despre Neemia, paharnicul de la Susa, de la împărăția perșilor, la împăratul ăla mare și tare despre care istoria vorbește că era înfricoșător, nu era un împărat comod. Neemia, în vremea aceea, Dumnezeu i-a pus ceva pe inimă. Trebuia să meargă acasă și să zidească zidurile Ierusalimului, într-o vreme în care toți intrau și ieșeau când voiau. Cum vi s-ar părea o casă în care ușa să fie spartă și să intre, să n-aibă încuietoare și să intre cine vrea, când vrea, cum vrea? Vi se pare comod? Să știți că am trăit pe o vreme într-un astfel de loc. Nu era spartă ușa, dar mă înțelegeți ce mă refer. Neemia, Dumnezeu i-a pus pe mine să meargă acasă și să zidească zidurile Ierusalimului. Dar știți ce s-a întâmplat cu Neemia? A ajuns la un moment dat în care a zis, eu trebuie să fac și lucrarea asta, să zidesc zidul ăsta în jurul Ierusalimului, dar trebuie în același timp să-mi păzesc și sufletul. Și cum credeți că făcea? Trebuia să zidească, trebuia să păzească și pe el. Și într-o mână avea mistria și într-o cealaltă ce avea? Și într-o mână avea sabia. Cum este să ai într-o mână sabia și în cealaltă mistria? Cineva spunea, nu poți zidești cu sabia și să te lupți cu o mistrie. E o prostie, dar de multe ori noi așa facem. Le încurcăm așa, pur și simplu. De la Epafrodit înțelegem să fim oameni despre care să se spună, așa cum spune aici, conlucrător, ostaș, fratele meu. Asta e tipul de gândire a lui Dumnezeu. E pe care dispariție. De ce? Pentru că noi suntem pe default, da? Fiecare pentru el. Să știți că tot același lucru este când spunem fiecare pentru familia lui. Din cauza asta ajungem în halul în care am ajuns, apropo. Mai era un creștin devotat, Epafrodit ăsta, spune în versetul 26 că a fost tulburat, fiindcă ați auzit că a fost bolnav. Cum a ajuns omul ăsta bolnav? Păi numai când ești devotat, când te ții de un lucru pentru care ai promis că îl vei face. Și contextul de aici, ca să nu o lungim prea mult, este Pavel având o nevoie. Cei din Filipi au avut nevoie, de fapt au decis să-l ajute pe Pavel. Dar nu era nimeni care să aducă darul lor financiar lui Pavel la Roma, în afară de Epafrodit. Știți, e ușor, am mustrat lucrul ăsta, să știți că e ușor la un moment dat să bagi mâna în buzunar. Bineînțeles, dacă ai ceva. Este cel mai ușor să bagi mâna în buzunar și să dai, dar e greu să găsești astăzi oameni, și vă spun din experiență, care să facă ceva cu banii aia. Să-i ducă unde trebuie, cui trebuie. Sunt o grămadă de exemple. Televiziunea, media noastră este plină tot felul de oameni care au nevoie, dar e greu să ajungi pe om, nu-i așa? Și să ajungi pe cine trebuie, cum trebuie, când trebuie. Din cauza asta, se pare că fenomenul ăsta al oamenilor nevoi nu poate fi eradicat. Nu poate fi rezolvat. De ce? Pentru că într-o anumită parte nu știm să ajutăm. De ce? Nu suntem devotați. Nu suntem devotați pentru că e greu să fii devotat. Să mergi până acolo încât să ajungi să te îmbolnăvești. O să ziceți, dar ce înțelept? Cine mai ajută pe cine dacă ne îmbolnăvim? Să înțelegem despre ce este vorba. Spuneam mai înainte că Epafrodit, cum era? Că nu putem să rupem acest devotament. Era echilibrat. Dar omul ăsta a ajuns, cum ni se întâmplă nouă, să fie chiar bolnav. De ce? Pentru că a fost preocupat de Pavel. Spune în versetul 30, spune că de dragul lucrării lui Hristos era aproape să moară, riscându-și viața, pentru a face în locul vostru lucruri pe care voi n-ați putut să le faceți pentru mine. De o astfel de oameni avem noi astăzi. Avem nevoie în familie? Oare cum este familia în care el chiar dacă vine de la serviciu obosit, terminat, mai dorește să mai pună mâna pe un vas, de exemplu. Vi se pare ceva ne la modă? O să ating niște bătături, probabil. Sau să mai dorește să mai, pur și simplu, să mai bage o rufă în mașină, nu să ducă afară în curte, știți cum era pe vremuri, și să ia copaia și să mai... Dar să o bage la spălat. Oare cum este în familie în care ea, după ce este obosit, după ce a venit de la muncă, după ore de ieșire, să mai stea să mai discute cu copiii? Mi se par lucruri ireale. Problema cu noi adesea este că biserica a devenit plină de spectatori și prea puțin participanți, spune cineva. Și asta este ca în societate. De asta suntem în felul în care suntem. Și în ultimul rând, nu o să mă lungesc cu Epafrodit, omul ăsta era un creștin binecuvântare. Spuneam despre Timotei că a ajuns să binecuvânteze pe alții, să fie un om care și-a văzut răsplata muncii lui. Dar Epafrodit este un om binecuvântare. Spune aici în versetul 28: așadar vi trimit în grabă ca să vă bucurați văzându-l din nou. Ați văzut sunt unele persoane care atunci când intră într-o încăpere, încăperea aia se luminează. Acum o să vă gândiți la mine sau la voi? Când intră într-o încăpere o astfel de persoană, se luminează locul. De ce? Așa este, pur și simplu. Carisma lui, inima lui este, cum vorbeam de pom, nu? Ce interior este în exterior. Epafrodit era astfel de om. Vă-l trimit pe omul ăsta ca să vă bucure. Vedeți bucuria, apropo de gândirea asta. Dacă gândim ca Dumnezeu, vom avea o bucurie ca Dumnezeu. O bucurie care nu se duce pe apa sâmbetei în funcție de lucrurile care ni se întâmplă sau nu ni se întâmplă, de ceea ce facem sau nu facem, de ceea ce ni se face sau nu ni se face. Omul ăsta era o binecuvântare, a fost o binecuvântare pentru Pavel. Când a avut nevoie, el a fost în stare nu doar să dea, dar a zis, voi lua eu darul ăsta și îl voi duce, riscându-și viața. Nu știm exact despre ce e vorba, dar așa spune că și-a riscat viața. A fost o binecuvântare și avea să continue să fie o binecuvântare pentru biserica sa și avea să fie o binecuvântare, știți, pentru cine? Și cu asta vreau să închei. Pentru noi, pentru că ne e un exemplu. Cine am zis? Cum îl cheamă? Epafrodit. Apropo, și ce înseamnă Epafrodit? Fermecător. Un om, dacă Timotei era un om onorabil, ăsta este un om influent. Prin felul lui de a fi, a știut să spună nota. Prin viața lui, în biserică, în comunitatea lui, și-a pus nota în viața unui om ca apostolul Pavel. Dacă nu era Pavel, probabil că nu auzeam niciodată de Epafrodit. Dar știți ce? Fiecare dintre noi avem șansa asta. Șansa acestor oameni. Poate nu ne cunoaște nimeni. S-a scris vreodată vreundeva de voi ceva? Nicio problemă. Să scrie în cer. Se filmează, cum îmi place mie să spun, tot timpul. Așa că atunci când nu te vede nimeni, când spuneam înainte, vii de la serviciu sau de unde vii și mai faci un lucru, sau după ce ai venit la serviciu te gândești la cutare care este poate acasă în pat și are nevoie de o vorbă bună. Ce am observat eu, apropo, în zilele noastre, este că sunt o grămadă de oameni care nu au nevoie de lucruri materiale. Chiar nu au. Dar tot ce au nevoie de cineva care să-i viziteze, să le spună o vorbă bună și poate să le confirme ceva cu care se tot luptă în ultima vreme, că nu mai sunt siguri. Prea mulți oameni se bolnăvesc psihic, apropo, de nesiguranță. Că nu e nimeni să le spună ești bine sau nu ești bine, dar hai să te ajut să faci ce este bine. Despre asta este vorba. Tipul ăsta de gândire a lui Dumnezeu, care aduce o bucurie necondiționată, este o bucurie care să nu vrem. Dar știți care este realitatea cea mai frumoasă? Este că Dumnezeu poate să facă lucrurile astea reale în viața noastră, dacă vrem. Pentru că cu întrebarea asta vreau să terminăm. Vrem noi tipul ăsta de gândire? Vrem să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe ceea ce noi nu putem? Pentru că noi suntem cum? Fiecare, spune stare, este pentru? Și când vom începe să învățăm să spunem că așa suntem noi, în tot felul de moduri întotocheate și ascunse, unii dintre noi ne deghizăm și ne prefacem foarte bine chiar. Dar asta e realitatea. Dar atunci când recunoaștem lucrul ăsta și îmi spune Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau asta, vreau să fiu ca Epafrodit. Știți, de exemplu, m-a vorbit cu cineva care a spus, se ruga, Doamne, fă-mă ca, nu mai știu cum îl chema, Simon, Ion, o să zic Ion. Și cineva a spus, nu ca Ion, ca Iisus trebuie să fii. Nu, eu vreau să fiu ca Ion. Pentru că Iisus trebuie să fie. Păi cum este Iisus? Păi Iisus este blând, este bun, este iertător. Păi așa e Ion. Nu? La foarte multă lume nu-i pasă de Dumnezeu pentru că nu l-a văzut, nu-l înțelege, nu pot. Dar ce pot să înțeleagă și ce pot să vadă e să vadă un Ion. Să vadă pe Iisus în noi. Spunea cineva, singura șansă pe care unii oameni vor avea să-L vadă pe Dumnezeu este viața ta. Singura șansă, poate. Așa că, întrebarea aceasta, vom lăsa noi pe Dumnezeu să creeze în noi, să planteze în noi felul ăsta de gândire? Ca lui Pavel, ca lui Timotei, ca lui Epafrodit, în final, ca lui Iisus. O gândire supusă lui Dumnezeu. Atunci ne vom putea bucura. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău care este viață. Tu ne spui că cuvintele mele sunt viață pentru cei care le crede. Mulțumim că tu ne-ai promis că dacă strângem în noi cuvântul tău, pur și simplu vom reuși să nu continuăm în păcat. Să nu continuăm departe de tine, să nu continuăm așa cum ne-am născut noi. Și să putem să vedem viața ta în noi, să putem să vedem mai întâi gândirea aceasta care se transformă în fapte. Doamne, te rugăm să ne ajuți la aceste lucruri, Doamne, pentru că vrem cu adevărat să ne bucurăm cu bucuria ta, să putem să fim ca și Timotei, oameni onorabili, și ca Epafrodit, să fim oameni influenți, fermecători, prin felul în care tu te vezi în noi. Și mulțumesc, Doamne, că tu poți face mai mult decât noi știi să-mi șerăm. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.